Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Bu hafta vizyona 8 film girdi. Önümüzdeki haftalarda da bu sayı bu rakamın altına hiç düşmeyecek. 8-10, hatta bazı haftalar onun üzerine çıkan vizyon filmleri görme şansımız olacak. Tabii bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi kış döneminde özellikle yerli filmlerin kopya sayılarındaki çokluk nedeniyle birçok film salon bulamıyor kendisine. Dolayısıyla vizyon tarihlerini bahar aylarına, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ertelemeleri gerekiyor. Özellikle Nisan, Mayıs döneminde İstanbul Film Festivali'nden sonra Haziran başına kadar olan dönemde çok yoğun bir vizyon takvimi oluyor. Çünkü Haziran başından itibaren de bu sefer büyük Amerikan yapımları salonları kapatmaya başlıyor. İşte o yoğun haftalardan bir tanesindeyiz. Bu haftanın açıkçası İstanbul Film Festivali yoğunluğu nedeniyle filmin bir kısmını görme imkanı bulamadım. Ama onları da anıştırarak filmleri başlamak istiyorum. Bence bu haftanın en dikkat çekici filmi Arnold Schwarzenegger'li Geçit Yok. Yani Arjun Schwarzenegger aksiyonunu ve içinde onun kendine özgü espri anlayışını sevenler açısından Geçit Yok haftanın eğlenceli filmi olarak tercih edilebilir bence. Hatırlayacaksınız, Arnold Schwarzenegger en son 2003'teki Terminator 3 filminde görünmüştü. Daha sonra birkaç filmde daha böyle küçük rollerde misafir oyuncu olarak karşımıza çıktı. Geçit Yok, yani baştan sonra yer aldığı, uzun süre sonra yer aldığı ilk film. 66 yaşında artık eski Kaliforniya valisi. Bu filmde de Yücel bir kasabının şerifi olarak karşımıza çıkıyor ve genç bir uyuşturucu baronuna karşı onun mücadelesi veriyor. Film yer yer eğlenceli. Tabii ki işin içinde Schwarzenegger olduğu için silahlar susmak bilmiyor. Yoğun bir aksiyon temposu var. Hatta sinema yazarı arkadaşım Uğur Vardan'ın tespitlerine göre gerçekten Western türünün en iyi yapıtlarından bir tanesi olan Unforgiven'ı bile hatırlatıyor. Tabii ki onun ayarında bir film değil ama onu hatırlattığı da söylenebilir. Haftanın animasyonlarına bakarsak, bu hafta animasyon dünyası balıklardan gidiyor. Hatırlayacaksınız, 2004'te vizyona girdiğinde animasyon sinemasında önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen Kayıp Balık Nemo filmi bu kez 3 boyutlu olarak yeniden vizyona sokuluyor. Tabii aradan 10 yıla yakın bir zaman geçti ve bir kuşak değişti. Bu kuşak değişimi yeni seyirci potansiyeli de yarattı. Belli ki filmin yapımcıları bu eski filmleri 3 boyutlu hale getirerek vizyona sokma modasını uydular. Hatırlarsak daha önce de Titanic ve Yıldız Savaşları serileri 3 boyutlu hale getirilerek vizyona sokulmuştu. Ama kişisel kanaatim, hani bu 3 boyutlu uygulamaların filmlere, özellikle bu filmlere, 3 boyutlu olarak çekilmeyen filmlere çok bir şey katmadığı yönünde. Dolayısıyla hafta sonu çocukları götürmek için bir seçenek olarak Kayıp Balık Nemo kullanılabilir, bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bir başka seçenek de yine bir balık hikayesi, Cesur Balık 2. Bu da kahramanımız P'nin serüvenlerini ilkinin kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın eğlenceli animasyonlarından birisi olarak kabul edebiliriz. Haftanın gerilimlerine bakarsak, artık kaçıncı film olduğunu benim de hatırlamadığım Texas Katliamı serisinin 3 boyutlu versiyonu var. Filmin bol bol kan ve insan organı görmeye müsait olduğunu tabii ki şimdiden söylememiz mümkün. Bir diğer gerilim filmi ise Kötü Ruh. Feda Alvarez'in yönettiği bir film bu. Bu da tipik bir grup insan bir kulübede toplanırlar ve yalnız olmadıklarını fark ederler filmi. Bir başka film ise Suç Ortağı. O da aslında Arnold Schwarzenegger gibi, şimdi bence dünyanın doldurmuş bir aksiyon yıldızı olarak Nicolas Cage'li bir film. Hapisten çıkan kahramanı Simon West'in yönettiği filmin kahramanı Will hapisten çıktıktan sonra kendisini bir kumpasın içinde bulur. Bir fidyeyi bir noktadan başka bir yere götürmek zorunda kalır. Bu sırada hem FBI'ye derdini anlatamaz hem de fidyecileri anlatamaz. Ve çok kısa süre içerisinde bu işi yerine getirmek zorundadır. O da tek çare olarak eski suç ortağını aramak zorunda kalır. Haftanın filmlerini genel olarak böyle bir diğer film, haftanın yerli filmi, yabancı ya aradan sonra değinip daha sonra da Cannes Film Festivali'nin dün programı açıklandı. Bu programa kısa bir göz atabiliriz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aşkın ağırlığınca ezildi, bu bedende sıkıştı kaldı bugünü. Sonradan büyüdü genişledi, çok eğildi çok zor sevdi bugünü. Salıncaklarda sallandı, mektep bilmez alaylı ah bu gönül. Köprüler astı sen geç köprüler, korkmadan senin kalbine kovuldu bu gönül. 2 Nisan yağmur arası çektim ben sürdüm. kadrayla yine birlikteyiz. Bu bölümde haftanın son filmi yerli yapımlarına göz atacağız. Bunlardan ilki yabancı. Geçen yıl Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkmıştı yabancı ve festivali gündem olan filmlerden bir tanesiydi. Ama bu gündem olma durumu ne yazık ki filmin kalitesiyle ilgili değil, daha çok içeriğiyle ilgili bir durumdan kaynaklanıyordu. Philip Atgezmen'in ilk yönetmenlik, ilk uzun metraj yönetmenliğinde 12 Eylül'de ailesi Fransa'ya iltica etmiş ve orada doğup büyümüş Özgür'ün hikayesi anlatılıyor. Özgür'ün babası ölünce onun vasiyeti üzerine babasını Türkiye'ye gömmek için Türkiye'ye getiriyor. Ve burada bir çeşitli karşılaştığı bürokratik engellerle karşılaşınca babasının ailesiyle ilişki kurmak zorunda kalıyor. Ve hikaye ondan sonra biraz kontrolden çıkıyor. Çünkü film açıkçası inançlı dediğimiz kesime, insanlara karşı çok fazla ön yargılı bakıyor. Hatta karakterlerini gereğinden fazla karikatürleştiriyor. Bu bakımdan meramını, derdini çok iyi anlatabilen bir film olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani tabii ki böyle bir hikaye anlatılmalı. Yani özellikle son 10 yıllık süreçte kapitalistleşen ve orta sınıf alışkanlıkları edinen inançlı kesimlerin nasıl bir yaşam sürdüklerine dair belki dışarıdan bir göz bile de bakılıp anlatılabilir ama Philip Atgezmen'in bakışının çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu bakımdan filmin gitar not olamadığını belirtmek istiyorum. Haftanın yerli yapımlarından birisi olarak yabancı çok da öne çıkan bir film değil. Yine de tabii ki görüp kendiniz karar verebilirsiniz. Bir başka yerli film ise Bahar İhsancı'da bu filmi görme fırsatım olmadı. Mark Rexfield'in yönettiği film 90'lı yıllardan bugüne Oyuncular Kumpanyası'nın hikayesini, tiyatro topluluğunun hikayesini anlatıyor ve bir tür Türkiye'deki değişimin izlerini sürmeye çalışıyor diyebileceğim bir film. Son bölümde ise dün açıklanan Cannes Film Festivali'ne hızlıca bir bakabiliriz. Açıkçası programda sürpriz yok. Daha doğrusu Cannes giderek böyle bir yönetmenler kulübüne dönüşmeye başlıyor. Yani daha önce Cannes'da bir şekilde yer almış, ödül almış yönetmenleri yine bünyesine toplamış gibi görünüyor Cannes. Dolayısıyla filmler üzerinden değil de isimler üzerinden yapılan bu seçki Cannes'ın belki her zaman görkemli olmasını sağlayacak ama yeni sürprizler açık olmasını da önünü kapatıyor açıkçası. Örneğin İran'da en iyi, Berlin'de en iyi film ödülünü alan İranlı yönetmen Asghar Farhadi gibi bir keşfi Cannes uzun yıllar bence çıkartıp önümüze koyamayacakmış gibi görünüyor. Bu yılın açılış filmi ise Baz Luhrmann'ın yönettiği Muhteşem Gatsby. Jüri'nin başkanının Steven Spielberg olduğunu hatırlatalım. Yarışmadaki bazı filmlere değinecek olursak Coen Biraderlerin Inside Llewellyn Davis'i, Steven Soderbergh'in Michael Douglas'ın ünlü Showman Liberty'si canlandırdığı Behind the Candelabra'nın var. Ondan sonra Francesco Ozon uzun yıllar sonra yeni filmiyle Cannes'da kendisine yer bulabildi. Alexander Payne, Roman Polanski, Paolo Sorrento, Takashi Miike yine uzun yıllar sonra Cannes'da yeni filmiyle kendisine yer bulabildi. Bunlar yarışma filmlerini. Ayrıca Sofia Coppola'nın son filmi de belirli bir bakış biriminde, Claire Denis de aynı şekilde belirli bir bakış biriminde gösterilecek. Türkiye sineması açıkçası bu yıl Cannes Film Festivali'nde biraz hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Herhangi bir iki yıl önce bir zamanlar Anadolu'nun geçen yıl Sessiz'in kısa filmlerinde yıllarla döndüğü Cannes'da bu yıl film olarak bir temsiliyet yok Türkiye sinemasının. Yalnızca Semih Kaplanoğlu'nun kısa film jürisinde yer aldığını hatırlatalım. Görünen bu ki 23 Mayıs'ta açıklanacak yönetmenlerin 15 günü seçkisinde Türkiye'den bir film olmazsa görünen o ki bu yıl Türkiye sadece Semih Kaplanoğlu ile Cannes'da temsil edecek. Bu hafta optik arayacağım bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden sinema ve sinema gündemiyle buluşmak üzere. Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum, sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Gemiler gider, gemiler aydın ufuklara, gemiler gider, gemiler. Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder, gemiler gider, gemiler. Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun, nöbet ev yeter. Madem ki bir gün ölüm mukadder, gemiler gider, gemiler. Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum, sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.